Uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De coronaprognoses voor de herfst- en wintermaanden zijn ongunstiger dan eerder werd aangenomen. Volgens het OMT is er een grote mate van onzekerheid, waarbij ook een forse toename van ziekenhuis- en IC-opnames niet uitgesloten zijn. In een vandaag verschenen advies pleit het OMT ervoor om daarom geen nieuwe versoepelingen door te voeren. Afgelopen week steeg het aantal coronabesmettingen met 48%. Volgens het RIVM lijkt de verwachte najaarsstijging van het coronavirus daarmee te zijn ingezet. Polen heeft de uitspraak van het Constitutioneel Hof bekrachtigd, waarin wordt gesteld dat het Poolse recht boven het Europese recht gaat. Daarmee haalt het land een van de belangrijkste principes van de EU onderuit, namelijk dat afspraken van het Europese Hof bindend zijn en dus voorrang hebben boven nationale rechtspraak. De Europese Commissie noemde de uitspraak van het Poolse Hof eerder al zeer zorgwekkend, maar is nog niet met een officiële verklaring gekomen. De verstandshouding tussen de Poolse regering en de Europese Unie staat al langer onder druk door juridische hervormingen in het land die de onafhankelijke rechtspraak volgens Brussel ondermijnen. De EU heeft Afghanistan 1 miljard euro aan noodsteun toegezegd. Dat gebeurde tijdens een online top van de G20 over de situatie in het land. Sinds de machtsovername van de Taliban dreigt een humanitaire crisis in het land. Er is hongersnood en de Afghaanse gezondheidszorg staat op instorten. De Europese steun is nadrukkelijk bestemd voor hulporganisaties en voor buurlanden die hulp bieden, zodat het geld niet bij de Taliban terechtkomt, omdat de EU het Taliban-bewind niet erkent. In Bergen op Zoom is een zwaar gewonde gevallen bij een steekincident. Dat was rond 6:30 vanavond. Een half uur later kwam er bij de politie een tweede melding binnen van een schietpartij, 1,5 kilometer verderop. Daarop werd een arrestatieteam ingezet dat auto's doorzocht en ook een theehuis. Daarbij zijn 2 mensen aangehouden. Een derde verdachte werd elders gearresteerd. Ziekenhuis Gelre-Zutphen heeft 3 medewerkers van de afdeling verloskunde ontslagen. Omdat er nu te weinig personeel is voor de afdeling, kunnen vrouwen voorlopig niet meer in het ziekenhuis bevallen. Wat er precies is gebeurd, wil het ziekenhuis om privacyredenen niet bekendmaken. Volgens het ziekenhuis hebben de ontslagen medewerkers zich zeer onprofessioneel gedragen. De kwaliteit en veiligheid van de zorg zouden niet in gevaar zijn geweest. Eind oktober hoopt de directie meer duidelijkheid te hebben over de heropening van de afdeling. Nieuwsuurpresentator Jeroen Wollaars heeft de Sonja Barend Award gewonnen. Hij krijgt de prijs voor het beste televisieinterview voor zijn vraaggesprek met CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra in de verkiezingsserie van Nieuwsuur. Het weer nog, vanavond en vannacht kans op een bui. Het koelt af naar 1 graad of 6. Ook morgenochtend misschien eerst nog wat regen. Later afwisselend zon en wolken en maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tennis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Hey ondernemer, heb jij net je eerste winkel geopend? Maar wil je heel Nederland veroveren? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Heb jij het slim voor elkaar? Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. Ga naar vegro.nl voor onze slim voor elkaar tips. We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Op zoek naar een huis met meer ruimte? Bij Florius zeggen we altijd, waar een wil is, is een dakkapel. Handig als thuiskantoor of een huis met een garage. Leuk voor je rockband. Waar een wil is een weg. Uit de Randstad. En wat is jouw woonplan? Ontdek wat er wel en niet mogelijk is op florius.nl/woonplan. Florius, hypotheken die meebewegen. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. 2 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Marcia Luiten. Hoe beeld bedriegt. De 5 vrouwen op de trappen van Paleis Noordeinde, vandaag in de Volkskrant. Vrolijk zijn ze, uitgelaten haast, stoer in het zwart en goed in de make-up. Je denkt aan de Charlie's Angels van de Arabische wereld. Maar het waren de toeslagenmoeders, door de staat gebroken op de trappen van het staatshoofd. Goedenavond en welkom bij het Oog op dinsdag. In Den Haag is tot zojuist gesproken over de afhandeling van die toeslagenaffaire. Staatssecretaris Van Huffelen probeerde uit te leggen waarom compensatie maar niet lukt. Het elektriciteitsnet van de provincie Utrecht kan geen grote groene stroomprojecten meer aan. Ook in andere delen van het land piept en kraakt de infrastructuur. We spreken met Marjan Minnesma van Urgenda. En de protestantse kerken beginnen een onderzoek naar hun koloniale verleden dat bol staat van de slavernij. Dat alles na het nieuws van vandaag. Dinsdag 12 oktober. Donkere luchten, regen, wind, kou en stijgende besmettingscijfers. Precies zoals het RIVM had verwacht. Dus maken ze zich daar vooralsnog geen zorgen. Waar het om gaat is of de belasting op de zorg zo hoog gaat worden dat dat een probleem wordt. En tot dusver valt het mee met de ziekenhuisbezetting. We zien wel een lichte stijging en we kijken vooral nauwlettend van hoe zich dat ontwikkelt. De meeste besmettingen vinden plaats in achterstandswijken en in de Bible Belt. Zo is lang niet iedereen gevaccineerd in de gemeente Renswoude. Ik ben zelf ook in verwachting, dus ik vind het ook een beetje risicovol om het dan het vaccin zeg maar te nemen. Staphorst is op dit moment de plek met de meeste besmettingen. Mensen spreken daar ook niet graag over vaccinatie. Dat ligt gevoelig. Ik denk ook omdat mensen er heel verschillend over denken dat het best wel lastig is om er dan goed over te spreken, zeg maar. Lichtgevoelig, ja. Hoe gevoelig blijkt wel uit de reactie van deze meneer. Hij snapt niet dat mensen zo moeilijk doen over een vaccinatie. Als ze vrijdag 's avonds gaan stappen, dan slikken ze ook van alles en nog wat. En hier doen we moeilijk over. Ik begrijp het echt niet. De man die deze boodschap via social media richtte aan D66-leider Kaag. Vanaf morgen kunt u gerust elke seconde om u heen kijken. Ik betaal de eerste, tweede en ook de laatste kogel voor u. Mag 3 maanden lang in een cel gaan nadenken over zijn daad. Kaag zelf zei erg geschrokken te zijn van de woorden. Ik was echt ontredderd. Ik zag het ook voor me. En ik voelde de angst die bedoeld was om mij in te boezemen. De dader was danig onder de indruk van de woorden van Kaag. Opwelling van woede, impulsief, iets, zet je iets op Facebook en nu zit ik hier en ik schaam me dat diep voor. Maar daar had de rechter geen boodschap aan. Want met uw handelen draagt u bij aan gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving. Een samenleving die het al zwaar te verduren heeft. Een van onze eigen presentatoren heeft de Sonja Barend Award gewonnen. De naamgeefster maakte dat bekend in het programma Galit en Sophie. Het is Jeroen Wollaars. Hey, Jeroen Wollaars! Onze eigen Jeroen dus, die afgelopen zaterdag nog op locatie in Groningen presenteerde. En al die tijd wist hij al dat hij de prijs had gewonnen. Ik wist het 2 weken. Ik was in Berlijn, toen werd ik gebeld. En ik heb 2 weken stil moeten houden. En dat is was moeilijk. Mooie prijs. Gefeliciteerd, Jeroen. En bij een waterzuiveringsbedrijf in het zuiden van het land begon de dag prima. Een briefje van €50 kwam daar zomaar bovendrijven. Waarschijnlijk door iemand, al dan niet per ongeluk, door de wc gespoeld. Bij Omroep Brabant vonden ze dat wel een goed idee, dat meer mensen dat zouden doen. En daar zouden ze bij Waterschap de Dommel geen bezwaar tegen hebben. Eigenlijk moet ik nou heel verstandig zeggen van hou het maar gewoon bij wc-papier. Maar ja, een keer een briefje van 50 is wel lekker hoor. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Wat in de krant van morgen staat, dat weet Sit van der Linden. Bedrijven van de VDL-groep hebben medewerkers gevraagd verlof op te nemen, schrijft het Financiële Dagblad. Het industrieconcern wordt al een week geteisterd door een cyberaanval en veel productielijnen liggen stil, onder meer bij VDL Netcar. Met het verzoek vakantiedagen op te nemen probeert het bedrijf het verlies wat te beperken. Vakbond FNV volgt dat met argusogen, want het risico van een hack ligt in eerste instantie bij de werkgever. De Telegraaf schrijft over de nadelen van de Green Deal van eurocommissaris Timmermans. De appels worden kleiner en de wijn wordt duurder, is de korte samenvatting. Ook zal de EU meer moeten gaan importeren, verwachten onderzoekers uit Wageningen. Het komt allemaal doordat er minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest mogen worden gebruikt. En dat betekent meer schimmels en een lagere opbrengst. Eén sector ontspringt de dans. De productie van suikerbieten zal nauwelijks dalen. Een boeiend verslag in de Volkskrant van Mac van Dinter, de journalist die gisteravond tijdens het klimaatprotest in Den Haag werd opgepakt. Hij beschrijft hoe hij met zijn perskaart om zijn nek staat te kijken bij twee vastgeketende vrouwen die worden losgemaakt door de politie. Als een agent hem wegduwt, ontstaat een woordenwisseling waarin van Dinter kind mompelt tegen de agent. Voor hij het weet, wordt hij in een arrestantenbusje geduwd. Dat hij journalist is, doet er niet toe. In detail beschrijft Van Dinter het proces van knellende tie-wraps om zijn polsen tot zijn heenzending 4 uur later. De onverwachte arrestatie levert zo een mooi stukje journalistiek op. Vanavond werd bekend dat Van Dinter niet wordt vervolgd. In zijn commentaar maakt Trouw zich zorgen over de oplopende spanning rond Taiwan. De krant wijst erop dat de Chinese president Xi Jinping economische problemen in eigen land heeft. Hij zou niet de eerste leider zijn die militaire avonturen in gang zet om de aandacht af te leiden van interne onrust, schrijft de redactie. En vorige week lekte uit dat er Amerikaanse militairen op Taiwan zijn. Dus als China het eiland aanvalt, is de VS er automatisch bij betrokken. Het commentaar eindigt daarom met een oproep tot terughoudendheid en overleg om rampscenario's te voorkomen. Het AD sprak met schaker Lucas van Foreest, die zijn titel op het NK alleen wil verdedigen als de Schaakbond zijn coronabeleid aanpast. Daarover dient morgen een kort geding. Van Foreest is niet gevaccineerd en vindt het oneerlijk dat hij zich elke dag moet laten testen, terwijl schakers met coronapas dat niet hoeven. Bij het EK in IJsland werden alle deelnemers getest. Dat is eerlijk, zegt hij. Nu moeten sommigen zich na een partij van 6 uur nog druk maken om hun test voor de volgende dag en anderen niet. En zo creëer je een ongelijk speelveld, aldus Van Foreest, die benadrukt dat het hier wel om topsport gaat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Midnight in Richmond van Young Gun Silverbox. In Den Haag werd gedebatteerd over de trage afwikkeling van de toeslagenaffaire. Hoe moet het nu verder met de ruim 47.000 mensen die zich hebben gemeld als gedupeerden in de toeslagenaffaire? Politiek verslaggever Roel Bolsius volgde dat debat. Goedenavond, Roel. Goedenavond. Roel, wat zag je in het debat? Ja, vooral veel onmacht. Iedereen die meedeed aan dit debat wil dat er meer snelheid wordt gemaakt met de afhandeling van die toeslagenaffaire en met het compenseren van de gedupeerde ouders. Maar het lukt maar niet. Niet alleen de Kamerleden zijn kritisch, maar ook de staatssecretaris niet tevreden. En die staat opnieuw met het schaamrood op de kaken de Kamer te woord. Iedereen is op zoek naar manieren om die hersteloperatie te versnellen, maar niemand heeft de oplossing. Pieter Omtzigt verwoordde het aan het eind van het debat zo. Als ik dit debat zo kijk, lijken we allemaal de grip op dit proces volledig te zijn kwijtgeraakt. We hebben geen termijnen meer, we hebben geen idee wanneer deze mensen geholpen worden. Ze moeten 24 maanden wachten op een dossier. Wanneer ze dan aan de beurt komen, weten we niet. Hoeveel mensen zich nog gaan melden, dat weten we niet. En we hopen maar weer het beste tot we de 9e voortgangsrapportage krijgen. Ja, waarom is het zo ingewikkeld, Roel, om tot een snelle oplossing te komen? Ja, daar zijn verschillende redenen voor. Meer mensen melden zich bij de Belastingdienst dan waar rekening mee werd gehouden toen de regelingen gemaakt werden. Daarnaast is het ook complex doordat niet elke ouder hetzelfde heeft meegemaakt. En dus willen de ouders ook niet allemaal dezelfde oplossing, zegt staatssecretaris Van Huffelen. Ja. Enerzijds die ouder die heel erg diep geraakt is en die graag uitgebreid met ons wil zitten over wat er gebeurd is. Daar hebben we tijd voor nodig. En aan de andere kant kunnen er ook ouders zijn die veel minder diep geraakt zijn. Maar aan de ene kant is het verhaal van ja, we hebben tijd nodig om ouders goed te behandelen, wreekt zich natuurlijk met snelheid. En daar moeten we ook goed met elkaar ons van bewust zijn dat we die gouden oplossing wellicht ook niet gaan vinden, maar wel een oplossing moeten vinden die ervoor zorgt dat het proces voor ouders een stuk beter wordt. Ja, en die zoektocht is dus nog niet ten einde. Nee, maar er was toch die katshuisregeling en 30.000 euro schade voor elke gedupeerde. Dat was toch bedoeld om die geleden schade juist heel snel te herstellen? Ja, dat klopt. Dat was ook wel de hoop. Toen de regeling werd bedacht, dachten ze dat ongeveer de helft van de ouders voor minder dan 30.000 euro het schip was ingegaan. Dus ze hoopten door veel geld beschikbaar te stellen... in één keer een grote groep ouders te compenseren en af te handelen. Maar die regeling doet dus niet volledig wat er werd gehoopt, moest de staatssecretaris erkennen in een debat met Farid Asserkan van Denk. Ongeveer de helft van de ouders kreeg minder dan 30.000. Op dat moment de helft ongeveer meer dan 30.000. Dus ons idee was, we zetten die katshuisregeling op 30.000 euro, zodat de helft van de ouders financieel gezien hiermee geholpen is. Dat is iets anders dan dat een ouder zegt, ik wil desalniettemin toch heel graag een integrale beoordeling. Meneer Asserkan. Kijk, als nou blijkt dat een overgroot deel alsnog die beoordeling gaat vragen, dan zijn we niks opgeschoten. Is ook niet wat de staatssecretaris ons heeft voorgehouden. Ze had het echt over de helft, hoeven we dan niet te beoordelen. Ik vind dat echt nogal wat. Als u zegt, bent u teleurgesteld in de zin van, had u gehoopt dat er meer mensen tevreden waren met alleen de katshuisregeling, dan zeg ik ja, dat was ook de hoop die we hadden. En dat zien we dat dat nu niet zo is. U zegt, u heeft beloofd dat die mensen daarna geen integrale beoordeling willen. Die belofte kan ik natuurlijk niet doen, want we hebben een wet die zegt dat mensen daar ook recht op hebben. U zult mij aan uw kant vinden als u zegt, die mensen hebben daar recht op. Waar het om gaat, is dat de staatssecretaris een inschatting heeft gemaakt over de hoeveelheid werk en de doorlooptijd. En het feit dat er gekozen is om die 30.000 euro in te zetten, dat zou voor een deel goed gemaakt worden, omdat een aantal mensen zou afzien. Het doel is om mensen die jarenlang ongekend onrecht is aangedaan, dan kunnen we niet volstaan met, ja, ik had gehoopt. Dan moeten we betere inschatting hebben en elkaar ook rekenschap geven van het feit dat dat niet loopt zoals het gaat. We staan hier met de staatssecretaris die er alles aan doet om over de juiste informatie te beschikken, zodat ze de juiste inschatting kan maken. Dit stelt me enorm teleur. Ja, dat laatste vind ik natuurlijk heel jammer. Maar het punt is dat we, volgens mij moeten we eerlijk zijn in de feiten met elkaar delen. En het is zo dat veel mensen nog steeds heel graag een integrale beoordeling willen hebben. En dat er meer zijn, percentagegewijs, dan ik dacht op het moment dat wij de katshuisregeling inzetten. Ja, en dus duurt ook de afwikkeling langer dan eerder werd gehoopt. Want meer mensen willen een betere beoordeling, niet per se voor het geld, maar ook om antwoorden te krijgen waarom ze in deze ellende terecht zijn gekomen. Ja, en waar zit nu de oplossing? Waar wordt aan gedacht? Ja, niet in één richting. Het idee wordt wel losgelaten dat voor elke ouder eenzelfde traject nodig is. Er wordt gekeken of daar meer onderscheid in gemaakt kan worden. Ook wordt er gekeken om andere organisaties naast de Belastingdienst een grotere rol te geven bij de afwikkeling van deze toeslagenaffaire, bijvoorbeeld gemeenten. Maar goed, je hoorde de staatssecretaris ook al zeggen, een gouden oplossing is er niet, want anders had hij er al gelegen. Ja, en wanneer moet hier duidelijkheid over zijn? Ja, dat duurt nog zeker een aantal weken. De staatssecretaris heeft gezegd tot november nodig te hebben om alle oplossingsrichtingen te beoordelen, alle suggesties die gedaan zijn tegen het licht te houden. Dat is ook wel tot frustratie van de Kamer. Maar goed, die willen tegelijkertijd ook meer vinger aan de pols houden, meer te zeggen hebben over de oplossingsrichtingen. Dus als het er ligt, dan moet er ook nog over gedebatteerd worden. Dus het gaat zeker nog een maand, misschien wel langer duren. Oké, dankjewel. Roel Bolsius. Meegeluisterd heeft Elze Wijzenveld. Zij is advocaat van gedupeerde ouders in die toeslagenaffaire. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Hi, wat vindt u van de uitleg van de staatssecretaris over die trage afhandeling? Ja, wij merken dat natuurlijk ook. En wat voor ons als advocaten belangrijk is, is dat niet alleen maar een cliënt zich meldt. Je stuurt een brief, het verdwijnt in een zwart gat en u hoort over een jaar nog van ons. Wij willen weten wat er gebeurt, ook al is het traag. Dan kunnen wij in ieder geval zien wat de Belastingdienst en wat de UHT ziet, waar ze toch mee bezig zijn. Want ze en wat is de UHT? De uitvoeringsdienst Herstel, die kijkt wel naar de dossiers, ook naar de 30.000 euro. En die wijst ook regelmatig af. En die kijkt gewoon toch in een dossier, in een computer. En die ziet een reden om af te wijzen. Die stukken krijgen wij dus niet. Nee. Dus vanavond heeft u samen met 220 andere advocaten in de toeslagenaffaire alarm geslagen met een brief aan de Tweede Kamer. U zegt, we kunnen ons werk niet doen. Wat zijn de grootste problemen? We hoorden Omtzigt al zeggen, het duurt 24 maanden, dat is 2 jaar, voordat u de beschikking krijgt over een dossier. Ja, nou, ik ken geen enkele advocaat die zonder dossier kan werken. Dus we werken graag samen met alle diensten om deze gedupeerden bij te staan. Maar je kan natuurlijk niet als advocaat je werk doen zonder te zien wat er gebeurt. Ik ben al 15 jaar advocaat en altijd als ik een bezwaar maak, krijg ik als eerste het dossier. En die ga je dan met de cliënt bespreken. En dan kun je zien, misschien had u geen recht. U heeft wel 20.000 euro is u afgenomen, maar dat had niks met de affaire te maken. Kan ook zo zijn, hè? Maar dat weten we allemaal niet. We weten helemaal niks. We horen wat. En als zo'n lichte toets wordt afgewezen, u krijgt geen 30.000 euro en dan krijg je daar geen reden voor. Hè? Misschien had u geen kinderen. Misschien had u nooit kinderopvangtoeslag aangevraagd. Een van deze redenen is misschien van toepassing. En u hoort over 9 maanden hoort u verder. Ja, dat is voor cliënten niet te verkroppen. En sommigen verkeren ook echt in nood. Ja, en even over die dossiers. Die dossiers zijn er wel. Waarom krijgt u ze niet? Nou ja, ze besteden heel veel tijd aan een gigantisch dossier samenstellen uit verschillende archieven en dan allemaal dingen daaruit wit te lakken. Maar dat is eigenlijk niet waar wij als advocaten zo op doelen. Wij doelen erop, u kijkt in een systeem, u ziet dingen, wij zien ze niet. Waarom krijgen wij niet vlot een dossier zoals ook in de wet staat, Algemene Wet Bestuursrecht, bij alle andere rechtszaken in Nederland. En nu is alles ineens helemaal anders en kunnen wij geen dossier krijgen. Dat valt niet te verkopen. Nee. En zijn er meer problemen waar u tegenaan loopt? Nou ja, en het grootste probleem is waar iedereen het natuurlijk over heeft, dat er gewoon geen reactie komt. In een aantal gevallen natuurlijk wel. Maar er zijn ik en mijn collega's lopen er tegenaan. Je stuurt een brief, je stelt je probeert in contact te treden. En er komt regelmatig geen reactie. En ook heel lang. Wij hebben ook niet als advocaten een speciale ingang waarmee we dus sneller kunnen communiceren, waardoor we die cliënten ook daadwerkelijk iets kunnen meegeven. En dat ze denken, ik heb een advocaat en daar heb ik wat aan. Nee, wij staan eigenlijk naast de burger en we staan erbij en kijken ernaar. Ja, u bent net zo machteloos. U doet voorstellen om die situatie te verbeteren. Wat is het belangrijkste dat nu moet gebeuren? Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk dat wij in ieder geval inzicht krijgen in de stukken die de dienst zelf wel in kan zien. En dan denk ik, soms hebben we aan de telefoon iemand die zegt, ik zie hier een formulier die mevrouw heeft zelf opgezegd. Er staat een handtekening onder en een datum. En dan zeg ik, stuur mij dat formulier. Nee, dat doen wij niet. Dus dat is een gemakkelijke oplossing. Wat je wel bij de hand hebt, stuur dat gewoon toe. En heeft u een idee waarom dat niet gebeurt? Nee, dat weet ik niet. En daar wordt daar uitleg over gegeven? Nee, dus wij overleggen als werkgroep regelmatig met alle diensten en personen die daarmee te maken hebben. En die zeggen, we werken eraan en we doen ons best. Dat is een beetje, denk ik, ook wat je in het debat hoorde. Het is allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, ik vraag me af waarom dat dan bij alle gemeentes en alle andere instanties waar wij tegen procederen toch wat minder moeilijk is dan in dit geval. Tuurlijk, het is lang geleden, sommige archieven zijn allemaal niet bewaard, maar er volgt een beoordeling. Hè? Er wordt toch binnen 6 maanden gekeken, krijgt iemand die 30.000 euro. Daar wordt een toets uitgevoerd. Ik neem aan dat dat niet blind gebeurt, dus dan wil ik ook gewoon weten. Waarom wel, waarom niet? Ja. Dan kun je ook dat met de cliënt bespreken. Ja, iets anders is in die brandbrief vraagt u om het kunnen inroepen van schade-experts als advocaat. Wat zou dat oplossen? Ja, dat is heel belangrijk. Maar dat vooral voor de mensen die al wel dus een integrale beoordeling hebben gehad, die al wat verder in het proces zijn. Die werkelijke schade, die kun je voorleggen aan de commissie werkelijke schade. Maar daar moet je ook, die moet je in beeld brengen. En dan moet je daar ook als advocaat over kunnen adviseren. Van deze schadeposten wel, deze schadeposten niet. En dat is best wel een rekensom. En daar worden ook tuchtrechtelijk eisen aangesteld. Dat je voor je adviseert wel kennis van zaken hebt. Ik kan niet zomaar, ik ben dan sociaal zekerheidsadvocaat. Ik ben geen schade-expert. Dus dan begeef je ook wel op glad ijs. Als je dan zonder dat je daar dus de nodige kennis en ook een bureau voor in kan schakelen. Dat je daar... Ja, misschien zelfs wel aansprakelijk bent als je die burger verkeerd voorlicht. En tuurlijk is dit geen proces, het is geen procedure, maar dat betekent niet dat wij een soort tweede rangs advies mogen gaan geven. Want het moet gewoon kloppen. Ja. U heeft net de staatssecretaris ook gehoord, ook juist in het debat. Op welke manier kunnen uw voorstellen helpen om die versnelling te bewerkstelligen? Nou, ik denk dat als wij... ik weet niet zo goed of dat nu mijn doel is om alles te versnellen. Hè. Wij willen goed ons werk doen. Maar ik denk wel, als wij een dossier hebben... Dan kunnen we dat met de cliënt bespreken. En dan kunnen we daar ook actie op voeren. Of niet. Hè. Want nu heb je alleen maar één groot zwart gat. En dan ga je dus je energie steken in allerlei zijwegen. Gaan we op een gegeven moment misschien in gebrekenstellingen sturen. Ga ik bezwaar maken... Ik heb al in 2 zaken bezwaar gemaakt, omdat ik gewoon niet weet wat er speelt en wat erachter zit. Ja. Dus ja, dat is ook zonde van de energie. En ja, nogmaals, we werken ook graag samen. Maar we willen wel ook weten waar we het over hebben. En zodat we ons werk kunnen doen. Ja, helder. Dat was advocaat Else Wijzenveld. Dank u wel. Oh. 1965, This Little Bird van Marianne Faithfull. Het elektriciteitsnet in de provincie Utrecht zit vol. Er kan geen zonneveld of windmolenpark meer bij. Dat meldt Tennet, de landelijke netbeheerder. Ook op andere plekken in Nederland zijn de grenzen bereikt van wat het elektriciteitsnet aan kan. In Friesland bijvoorbeeld en in Amsterdam. Hoe groot is dit probleem als de energietransitie zo zwaar leunt op groene stroom? Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw Minnesma, dit nieuws uit Utrecht, verbaast het u? Nee, het is al een tijdje natuurlijk aan de gang dat op allerlei plekken in Nederland wordt gezegd we zitten aan de grens. En ik denk dat Tennet hiermee ook vooral een signaal wil afgeven. Het is niet dat morgen er problemen zijn. Het is ook niet dat je geen zonnepanelen meer op je huizen mag doen, want dat kan nog wel. Maar ik denk dat dit ook een beetje een roep is om steun. Want wat je nu ziet is dat de netwerkbedrijven verplicht zijn om aan te sluiten. Als jij dus een heel groot zonnepark aanlegt in the middle of nowhere waar helemaal niets is, dan moeten zij je aansluiten. Dat kost heel veel geld. En het is eigenlijk niet zo handig, want je wil eigenlijk liever vraag en aanbod bij elkaar. Dus dat je alleen maar een windmolenpark of zonnepanelen grootschalig neerlegt daar waar een industrie is of een datacenter of iets wat het ook meteen kan gebruiken. Als je dat doet, is er namelijk op dit moment nog niet een probleem. En als zij nu nieuwe netwerken moeten aanleggen van die hoogspanningsleidingen, dan kost het 6 tot 8 jaar. Maar dat is vooral 2/3 vergunningen. Dus als we nou die vergunningverlening wat zullen kunnen versnellen, dan kunnen zij binnen 2-3 jaar nieuwe dingen aanleveren. Dus zij willen eigenlijk, denk ik, gewoon meer ruimte om te kunnen doen wat nodig is. Want in die energietransitie zijn die netwerkbedrijven echt een van de belangrijkste knelpunten om te versnellen. Dus wij moeten hun meer ruimte geven. En nu zit er gewoon van alles in de wetgeving waardoor zij dingen niet mogen die wel noodzakelijk zijn. Ja, u zegt dit nieuws van Tennet is eigenlijk een roep om steun. Steun van wie precies? Nou ja, de overheid, want in de wetgeving is het nu zo geregeld dat Tennet allerlei dingen niet mag. Dus die mag niet zeggen van, nou ja, als jij in the middle of nowhere een zonnepanelenpark wil, dan ga ik dat de eerste 10 jaar niet aansluiten, want ik ga eerst de stad doen. Of ik ga eerst die plekken doen waar vraag en aanbod wel bij elkaar zitten. Zij moeten gewoon wie het eerst komt, het eerst maalt. Ja. En ik denk dat dat moet veranderen. Dat je veel strategischere keuzes maakt om die transitie gewoon te versnellen. Ja, maar is het dan de gemeente, is het de provincie of is het het Rijk dat die vergunning dan ophoudt? Nee, dit is echt het Rijk. Dus de netwerkbedrijven zijn natuurlijk ooit gesplitst van de energiebedrijven. En die worden daar eigenlijk heel kort gehouden. Dus er zijn heel veel dingen die zij niet mogen nu. Ze mogen bijvoorbeeld ook niets doen aan opslag zelf. Dat moeten ze altijd doen met marktpartijen. Maar voor marktpartijen is het nu nog niet interessant. Dus die doen het niet. En voor die netwerkbedrijven is het wel heel interessant. Dat als je heel veel zon of wind tegelijk hebt, wil je het eigenlijk opslaan. Of je wil het omzetten via zogenaamde elektrolyse in waterstof. Dus geef die netwerkbedrijven veel meer de mogelijkheid om die flexibiliteit in te bouwen. En nu mogen zij dat niet zelf doen. Dus die wetgeving is veel te krap. Ja. Dus dat moet het nieuwe kabinet echt doen. Ja. Hetzelfde speelt op andere plaatsen. Friesland bleek, in Amsterdam ook. Zijn er nog meer plekken waar dat net piept en kraakt? Ja, je moet een beetje onderscheid maken tussen die hoogspanningsleidingen die Tennet doet en wat lager. Zeg maar als jij zonnepanelen op je huizen wil leggen, dat wordt gedaan door de netwerkbedrijven zoals Alliander, Stedin en Enexis. En die hebben kaarten van Nederland gemaakt. Waar is het rood? Daar is het heel problematisch. En waar is het oranje? En waar is het groen? Nou, dan zie je toch best al veel rood en oranje. Ook hier geldt dat die netwerkbedrijven moeten meer ruimte krijgen. Dat ze niet iedereen moeten aansluiten die vraagt. Maar dat ze gewoon keuzes mogen maken van waar is het nou het verstandigste. En ook zij willen graag opslaan en mogen dat niet. Dus voor al die netwerkbedrijven geldt eigenlijk dat ze meer ruimte moeten krijgen. En dat we eigenlijk moeten zorgen dat ze ook veel sneller al die vergunningstrajecten kunnen doorlopen. Ja. Want dat je gewoon 6 jaar bezig bent met de vergunning kan eigenlijk helemaal niet meer. Ja, nu horen we van alle kanten dat de urgentie hoog is om haast te maken met die energietransitie. Is dit dan een ontmoedigend bericht? Nou, voor mensen die zeg maar gewoon een huis hebben en daar 10 zonnepanelen op willen leggen, is dit niet ontmoedigend bedoeld. Want ik heb dat ook nog even nagevraagd, maar dat kan op dit moment gewoon nog wel. Maar ik denk wel dat het een kreet is om hulp. Want de netwerkbedrijven en mensen die nodig zijn om al die zonnepanelen neer te leggen en kabels te graven, dat zijn eigenlijk de twee belangrijke dingen die we voor elkaar moeten boksen om te kunnen versnellen. Dus dat lijkt mij ook een oproep aan het nieuwe kabinet. Geef netwerkbedrijven meer ruimte en zorg dat we veel creatiever mensen gaan inzetten. Dus als je in andere delen van Europa heel veel werkloosheid hebt, en daar zijn wel mensen die graag willen werken met netwerkbedrijven of om zonnepanelen op het dak te leggen, nou, probeer die versneld op te leiden en deze kant op te halen. Ja. Want dat zijn wel de twee dingen die alles vertragen nu. Ja. En hoe is het zo gekomen dat we hier nu tegen die knelpunten aan lopen? Want is het iets wat de overheid niet heeft zien aankomen? Nou ja, persoonlijk kijk ik hier natuurlijk erg van op, want ik zie dit al 10 jaar aankomen. We moeten versnellen, we willen de klimaatopwarming proberen zoveel mogelijk tegen te houden. En bijna alles wordt elektrisch. We gaan elektrisch rijden, een deel van de industrie gaat elektrificeren. Heel veel huizen krijgen een warmtepomp, dat vraagt meer elektriciteit. Dus je ziet het al 10 jaar aankomen. Maar dus met alle dingen van de laatste jaren, we wachten tot het echt uit de hand loopt en dan nog pas grijpen we in. Ik zou zo graag willen dat we dit veel strategischer aanpakken. Misschien moet er gewoon ook een kleine strategische energietransitieclub komen die dit gewoon voor de lange termijn allemaal gaat regelen. Want we willen ook heel veel waterstof. Dat moet je maken. Dat maak je dan door water te splitsen. Daar heb je apparaten voor nodig. Dat moet allemaal geregeld worden. Dat moeten ook allemaal eigen trajecten worden. En nu is het een beetje hapsnap en hopen ze dat de industrie dingen oppakt. Maar die pakt dingen niet vanzelf op. Hier is echt sturing door de overheid nodig. Ja, nou, u zegt we gaan elektrificeren, we willen elektrisch rijden. Wordt daarbij te veel op één paard gewed, namelijk op groene stroom? Of komt het uiteindelijk allemaal daarop uit? Nou, er zijn ook nog een paar andere routes, maar groene stroom is wel een hele belangrijke. En we moeten dat veel meer met elkaar in samenhang brengen. Dus stel nou dat we over 10 jaar 5 miljoen elektrische auto's hebben rijden. Die hebben allemaal batterijen. Die moeten onderdeel worden van het energiesysteem. En dus moet eigenlijk de overheid nu al gaan zeggen, over 5 jaar moeten alle autofabrikanten zorgen voor auto's die 2 kanten op kunnen. Dus zowel opladen als ontladen. Dat als ik 's avonds thuis kom met een elektrische auto en mijn batterij zit nog 3/4 vol en ik ga koken en er zou een probleem zijn, dat je dat gewoon uit die batterij kunt halen en dat je daar ook je huis mee kunt van elektriciteit kunt voorzien. Dat zogenaamde slimme net, dat moet je ook versneld gaan realiseren. En dan helpt het bijvoorbeeld door te eisen dat alle auto's heen en weer kunnen laden. En dat kunnen heel veel auto's nu nog niet. En het is helemaal niet duur om dat aan te passen, maar je moet wel zeg maar die autobranche daartoe dwingen. Net zoals we ze vroeger tot een katalysator hebben gedwongen. Nou, zo kan de overheid zorgen dat er veel meer samenwerking komt in het systeem. Nu kijken we alles apart. We kijken apart naar besparing, naar warmte, naar elektriciteit. Terwijl het natuurlijk heel veel met elkaar te maken heeft. Ja. Dus een veel integralere kijk. Ja, tot slot, u zei al, dit is echt een opdracht voor het nieuwe kabinet. Heeft u al signalen vanuit het Binnenhof en besprekingen dat hier werk van wordt gemaakt? Nou, ik weet wel dat heel veel mensen hier uit de energiesector hier om vragen. En dat dit dus wel op de agenda is gezet. Maar of dit specifiek in het pakket zit, ik heb wel de indruk dat er werk gemaakt gaat worden van de energietransitie. Dus de voortekenen zijn goed. Maar zo heel concreet dat zeg maar die netwerkbedrijven meer ruimte krijgen en dat die wetgeving aangepast gaat worden, dat heb ik nog niet vernomen. Oké, we gaan het zien. Dank u wel, Marjan Minnesma van Urgenda. I saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on his way. None of you stand so tall. Bingo Moon, gonna get you on some Bingo Moon. Yeah, Bingo Moon. Bing, bing, bing, bing. is on its way. None of you stand so tall. Bingo moon, gonna get you on. It's a bingo moon. It's a bingo moon. Bing Moon van Nick Drake. Er komt een groot onderzoek naar de rol van protestantse kerken in de koloniale geschiedenis en slavernij. De protestantse kerk in Nederland werkt eraan mee en wil op die manier in het reinen komen met zichzelf. Hoogleraar Caribische geschiedenis Alex van Stipriaan, goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer van Stipriaan, het onderzoek richt zich op de protestantse kerk specifiek. Waarom niet op de katholieken ook? Ja, dat vind ik zelf ook wat vreemd. In 2013 heeft de Raad van Kerken, inclusief de katholieke kerk, gezegd dat ze een soort van excuses aangeboden voor hun betrokkenheid bij het slavernijverleden en dat daar wat aan moest gedaan worden. Nou, nu wordt er dus een tweede stap gezet, heel terecht. Ja, dat de katholieke kerk, die is daar wat voorzichtiger in of wat afstandelijker. En waarom precies? Dat is eigenlijk... Dat is mij niet helemaal duidelijk, maar het is wel een soort van consequente voortzetting van wat ze even lang hebben gedaan, hoor. Een heel wisselende standpuntbepaling, ja, die er eigenlijk altijd op neerkwam van we doen niet zoveel. Want was de rol van die beide kerken even groot als het gaat over slavernij en het kolonialisme? Ja, dat maakt niet zoveel uit. Zeker als je het op wereldschaal beschouwt. Er waren natuurlijk heel veel katholieke koloniën. Alle Spaanstalige, Franstalige koloniën waren, zou je kunnen zeggen, katholieke koloniën, waar de Rooms-Katholieke kerk, ja, de dominante kerk was. Ja. En de, ja. Ja. Is er nog veel te achterhalen op dit terrein? Is er nog heel veel onbekend? Nou, ja en nee. Er is eigenlijk meer bekend dan je op het eerste gezicht zou denken. Alleen is dat allemaal een beetje versnipperd. Er zijn natuurlijk inmiddels al heel veel onderzoek gedaan over de slavernij. En in de meeste van die onderzoeken wordt ook wel wat gezegd over de rol van een kerk of de kerken. Of individuele priesters, pastoors, missionarissen, zendelingen, et cetera. Maar het is wel goed dat er nu een groot onderzoek komt en dat nou eens een keer allemaal bij elkaar veegt in één groot overzicht. Ja, en daarnaast zijn er best wel ook archieven, et cetera, waar nog nauwelijks in gekeken is, hoor. Dus er is ook nog wel het een en ander te ontdekken. Ja, en wat weet u al, hoe profiteerden die protestantse kerken van de slavernij? Ja, op alle mogelijke manieren. Kijk, sowieso was het bijvoorbeeld de WIC of de VOC. De West-Indische Compagnie. Ja, precies, West-Indische Compagnie en de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die predikanten in dienst hadden, dus die gewoon betaald werden door die handelscompagnieën, om het christendom te verspreiden in de koloniën. En dat verspreiden, dat bleef dan beperkt tot de koloniale elite. En het was uitdrukkelijk niet de bedoeling dat bijvoorbeeld in het Caribisch gebied de slaafgemaakte Afrikanen gekerstend zouden worden. Uitdrukkelijk niet. Dat was juist in katholieke koloniën heel anders. Daar was het uitdrukkelijk wel de bedoeling. En profiteerden de kerken zelf van slavernij? Ja, zeker, want ze hadden zelf ook slaafgemaakte Afrikanen in dienst. Ze hadden soms aandelen in plantages, ze hadden soms zelf plantages of aandelen in schepen. Dus op alle mogelijke manieren is daar ook echt heel direct van geprofiteerd, ja. Ja, en protestantse leiders, hoe dachten zij dan over het kolonialisme? Kijk, er zijn altijd predikanten geweest die geroepen hebben, dit is tegen het christelijk geloof, dit is tegen de boodschap uit de Bijbel. Maar op dezelfde manier zijn er ook altijd predikanten geweest die gezegd hebben, met de Bijbel in de hand kun je de slavernij juist verdedigen. Maar dat zijn natuurlijk allemaal individuele gevallen. Maar het betekent wel dat er altijd discussie is geweest. Hè? Dus niet altijd de stilte, maar er is wel altijd discussie over geweest. Maar als instituut hebben de kerken eigenlijk altijd gezwegen. Ja. En zijn eigenlijk altijd dienstbaar geweest aan het kolonialisme en aan de slavernij. Ja, maakt dat ze mede schuldig straks, denkt u? straks? Hoezo straks? Nou, straks. Ik bedoel, aan het einde van dit onderzoek, denkt u dat er een conclusie uitkomt die verder gaat dan tot nu toe werd verondersteld? Ja, want er werd nog niet zo heel veel heel duidelijk verondersteld. Dus ongetwijfeld zal er gesproken worden over... De kerken zijn mede schuldig geweest aan het slavernijsysteem en kolonialisme in zijn algemeenheid. Absoluut, dat is geen twijfel over mogelijk. Ja, en waar verwacht u dat het onderzoek toe gaat leiden? Of waar zou het toe moeten leiden? Kijk, het nut van zo'n onderzoek is natuurlijk, je moet weten waar je vandaan komt. En dat geldt ook voor de kerken, dus je moet je eigen geschiedenis kennen. Maar waarom moet je dat onder andere kennen? Omdat je het heden moet begrijpen en je positie in het heden moet begrijpen. Dus waar het om gaat is, met zo'n geschiedenis, wat moet je daar dan mee als kerk? En dat betekent dat je dus moet nadenken over... wat voor doorwerkingen en erfenissen heeft dat systeem gehad? Ja. En dat betekent dat je dus over zoiets als Black Lives Matter moet nadenken, over racisme in deze samenleving. Maar nog even kijken naar de restanten eigenlijk van dat slavernijverleden. Er zijn bijvoorbeeld slavenhouders met praalgraven in protestantse kerken. Ik denk bijvoorbeeld aan Witte de Wit. Mm-hmm. Zou het ertoe kunnen leiden dat zo'n graf moet worden weggehaald? Of de steen moet worden weggehaald, zo'n praalgraf? Daar ga ik geen uitspraak over doen. Dat is aan die kerk of aan de betreffende gemeente of parochie om daar met z'n allen over na te denken. Want daarover gaat het. Je moet dat gesprek met elkaar aangaan. En wat dat verleden betekent. Maar als het daarbij zou blijven van we praten over het weghalen al of niet van een grafsteen, dan heb je je doel gemist. Het gesprek moet eigenlijk gaan over, maar wat betekent dat in het hier en nu? Hoe gaan wij om met de nazaten van die slaafgemaakte Afrikanen? Ja, nou, we gaan het onderzoek afwachten en volgen. Heel veel dank voor uw uitleg, Alex van Stiprian. En we blijven nog even bij de kerken, want het meest gelezen boek ter wereld verschijnt morgen in een nieuw 21e eeuwse jasje. Morgen wordt de vernieuwde Nederlandse Bijbelvertaling aan koning Willem-Alexander aangeboden. De NBV 21 heet die. Er zijn bijna 12.000 wijzigingen doorgevoerd, onder meer door vertaler Cor Hogewerf. En die zit tegenover mij. Goedenavond, meneer Hogewerf. Goedenavond. Ja, NBV 21, dat klinkt een beetje als een spaceship. Ja, nou, NBV staat natuurlijk Nieuwe Bijbelvertaling. En ja, we konden natuurlijk niet nieuwste Nieuwe Bijbelvertaling doen of nieuwere Nieuwe Bijbelvertaling. Dus daarom hebben we NBV 21 gekozen. En 21 staat voor dit jaar, 2021, maar ook voor de 21ste eeuw. Want wij denken dat dit de Bijbel van de 21ste eeuw is. Ah, eentje die lang meegaat. In 2004, dat was natuurlijk ook al in de 21ste eeuw, kwam de Nieuwe Bijbelvertaling uit. En waarom was een herziening nodig? Nou, eigenlijk is de Bijbel die morgen uitkomt is een afronding van een project van 30 jaar. In de jaren rond 1990 was er een conferentie van allerlei kerken. Een brede kerkelijke vertegenwoordiging. En die zeiden, we willen eigenlijk een Bijbel in goed hedendaags Nederlands die heel breed te gebruiken is. Nou, toen is men aan de slag gegaan en in 2004 is die Bijbel uitgekomen, de Nieuwe Bijbelvertaling. Omdat het dus in goed Nederlands, hedendaags Nederlands is en een heel vernieuwende vertaalmethode had, is het altijd dan de vraag van hoe gaat dat landen en zo'n grote verschuiving, wat voor discussies krijg je erover? Nou, heel veel discussie was er en het Bijbelgenootschap heeft toen ook gezegd, stuur je kritiek en opmerkingen naar ons toe en dan gaan wij daar iets mee doen. Nou, en dat was niet tegen dovemans oren gezegd, want we kregen duizenden mails en brieven binnen. Wat voor reacties kwamen binnen? Nou, of de meest opvallende voor u? Heel veel verschillende reacties. Ik denk dat je niet het heel snel kunt reduceren, maar... Wat wij gedaan hebben op basis van alle reacties overziende, hebben wij wel een stuk of vier aandachtspunten daaruit gefilterd eigenlijk. En dat waren? Dat zijn kort gezegd ten eerste afstemming. Ten tweede dat je belangrijke woorden, sleuteltermen steeds hetzelfde vertaalt. Het derde aandachtspunt is dat je als je een vertaalkeuze moet maken van doe je dit of doe je dat, dat je dan een vertaling kiest die een breed draagvlak heeft onder bijbeluitleggers, wetenschappelijke bijbeluitleggers. En de vierde is dat je dingen net iets minder invult. En ik kan wel een aantal voorbeelden geven. Ja, graag. Nou, bijvoorbeeld bij dat eerste punt afstemming. In de evangelie, de verhalen over Jezus' leven. Dan gaat het wel eens over Jezus' mantel. En hetzelfde Griekse woord is dan soms vertaald met mantel of kleed of bovenkleed. En nou ja, dat kan soms verschillende contexten. Maar wij hebben ons afgevraagd van ja, is dit nu nodig? En wij dachten van niet. En nu staat dus in de MBV 21 overal mantel. Ja, en dit is een wijziging die inhoudelijk niet zoveel voorstelt. Maar de meeste wijzigingen die zijn van deze afstemmende soort. Ja, en wat is nou een wijziging waarvan u zegt, nou, dan daarmee verandert eigenlijk wel best wel de betekenis van wat er staat? Ja, dat is een leuke vraag. Ik denk dat de meest interessante verandering in de MBV 21, dat is het slot van het boek Job. En dat zit meer in de categorie van het derde punt wat ik noemde, wetenschappelijk draagvlak. En ik zal het even heel kort uitleggen. Want het is best wel ingewikkeld eigenlijk. Het boek Job is traditioneel altijd het slot vertaald dat Job spijt betuigt en hij bukt voor God. Van ja, sorry, ik heb het verkeerd gezien, God. Het verhaal van Job gaat natuurlijk over dat Job allerlei ellende overkomt. En dan krijg je een heel lang boek met uitgesponnen dialogen tussen de vrienden van Job. En die zeggen allemaal tegen Job, jij bent nu enorm aan het lijden. Dus wat gaat er anders nou in die nieuwe versie? Nou, die vrienden zeggen dus allemaal, Job die heeft het iets fout gedaan. Anders dan overkomt deze ellende je niet. En in de traditionele versie lijkt het alsof Job dat aan het eind een beetje toegeeft. Ja, sorry, ik zat echt fout. Maar het woord dat met spijt hebben vertaald is in de traditionele versies, dat kun je ook vertalen met zich troost vinden of zich vertroosten. En dus nu is het zo dat Job dus geen spijt heeft, maar dat hij zich getroost weet. Dus dat is inhoudelijk een heel ander slot van het verhaal. Ja, dus het verandert ons beeld op Job eigenlijk. Want ja, hij is niet meer iemand die vanzelfsprekend iets fout heeft gedaan en berouw toont, maar dus iemand die troost zoekt voor zijn ellende. Ja. Er komen ook nieuwe dieren in de Bijbelvertaling voor. De aalscholver, de kameel, die is weg en dat wordt nu een dromedaris. Waarom was dat nodig? Nou, even ter correctie, de meeste kamelen blijven gewoon kamelen. Er zijn een paar dromedarissen ingekomen. En mag die in de kerststal blijven? Van mij wel. Ja. Maar volgens de Bijbel? Ja, hij komt niet in de Bijbel voor, in het kerstverhaal. Nee, dat is er later bij verzonnen. Ja, dat zijn altijd van die leuke dingen. Oké. Maar die dieren. In het Oude Testament vooral heb je hele opsommingen van dieren die je wel of niet mag eten. Volgens de spijswetten. En dat zijn heel vaak woorden die maar één keer voorkomen. Dus dan is het heel lastig om te bepalen, ja, wat betekent nou dat nou eigenlijk? Dus daar is sowieso veel verschil van mening over. Maar soms is het heel duidelijk dat er wat er in de Nieuwe Bijbelvertaling stond, dat dat niet kan. Bijvoorbeeld de zwarte gier. Dat is een vogel, die komt in Noord-Amerika voor. En ja, niet in Israël. Nee. Dus dat is een beetje raar als die in de Bijbel staat. Dus en dat is nu de aalscholver geworden? Nee, dat is de monniksgier geworden. Oh. Ja. Ja, en was er ook iets waar lezers boos over werden? Ik zag iets dat zeg maar de voederbak nu weer in kribbe is, zoals die vroeger ook was. Nee, dat is gewoon hetzelfde gebleven. De voederbak is gewoon voederbak gebleven. Ja. Oh. Ja, en waar waren mensen dan echt ontstemd over? Nou, echt klacht nummer 1 over de MBV waren het ontbreken van de eerbiedshoofdletters. Dus dat zijn de persoonlijke voornaamwoorden zoals hij en u, die dan naar God, Jezus of de Heilige Geest verwijzen. Ja, en Heer en zo? Maar Heer is dan meer de eigen naam van God. Of hoe je God aanspreekt. Maar de eerbiedshoofdletters gaat echt over die persoonlijke voornaamwoorden. Oh ja. En die ontbraken dus in de MBV. En dat was eigenlijk een soort nawee van de jaren 80. Informalisering. Want, ja, en alle hoofdletters die zouden weggaan. En de mensen. Het is eigenlijk meer het idee dat daar achter God staat naast je in plaats van boven je. Nou, nee, dat is denk ik te ver doorgedacht. Maar het was meer eigenlijk taalkundig geredeneerd. Van ja, die hoofdletters gaan uit het Nederlands verdwijnen. Dus kunnen wij dat ook alvast beter maar even doen. En dat viel niet goed. Nee, dat was eigenlijk klacht nummer 1. En eigenlijk is ons argument waarom we dat dus niet gedaan hebben toen... is niet meer geldig. Want als je naar het Nederlands nu kijkt... zie je nog steeds dat overal eerbiedshoofdletters worden gebruikt. En mensen zeggen dus van ja... We komen overal eerbiedshoofdletters tegen, zelfs in de ondertiteling van op tv. Maar in onze eigen Bijbel staan ze niet. Dus nou ja, daar moesten we dus een besluit over nemen. En uiteindelijk hebben we nu in 2017 hebben we besloten van we gaan die eerbiedshoofdletters weer invoeren. Oké, en de taalkundigen vonden dat geen probleem. Is er iets waar u niet uitkwam? Zijn er losse eindjes nog in deze vertaling? Nou, kijk, er zijn altijd lastige kwesties waar wij of de keuze van de NBV hebben gehandhaafd of weer een nieuwe keuze hebben gemaakt. En die leveren altijd weer nieuwe discussie op. Dus Bijbelvertalen is... Klaar ben je nooit? Nee. Maar er is wel bijvoorbeeld een kwestie in de bergreden. Dat zijn dat is de grote toespraak van Jezus. En daar staat in de nieuwe Bijbelvertaling gelukkig wie nederig van hart zijn. En nederig van hart, als je dat vanuit het Grieks letterlijk vertaalt... dan staat daar armen van geest. En daar zie je ook direct dat letterlijk vertalen niet altijd een heel goed idee is. Want als wij zeggen, ja, je bent arm van geest, dan bedoelen we, je bent dom. Maar dat is niet bedoeld, want arm betekent hier nederig, gering. De betekenis zou je kunnen zeggen... gelukkig wie zich arm weten voor God. En dat was ook... een tijdje ons voorstel om in te voeren in onze nieuwe vertaling. En wat is dat nu geworden? Nou, dat is uiteindelijk gewoon hetzelfde gebleven als in de NBV. Maar dat kwam dus omdat wij onze vertaling... hebben wij ook laten meelezen aan groepen meelezers. En die sloegen daar massaal op aan op deze verandering... die wij wilden invoeren... Die vonden dat helemaal geen goed idee. Want ze vonden dat arm weten voor God vonden ze ook weer veel te invullend vertaald. Daarom hebben we dat nederig van hart gehandhaafd. En daar zijn we achteraf ook wel blij mee dat dat zo hetzelfde is gebleven. Want het is toch wel heel mooi. Mooi dat nederig van hart, ja. En het is, de tune die gaat gewoon ook door de Bijbel heen. Daar is niets aan te doen. Maar heel veel dank. Morgen verschijnt dus de KBV 21. Vertaler Cor Hogewerf hoorde u. Straks hoort u Nooit meer slapen met Pieter van de Wielen en Esther Scheldwacht. Morgen zit hier Herman van der Zandt. En voor nu, goeienacht. Dauert eine Zigarette. Und ein letztes glas im Steen. Overdadig en onbehagelijk, humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan nu bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1.